Evet, şeytanın, şeytan-ı lanenin insanlar için hazırladığı tuzaklardan, vesveselerden birisi de kardeşlerim, nerede namaz vakti gelirse orada namaz kılma. Bilinen bir husustur ki aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetlerinden birisi, nerede namaz vakti gelmişse o mekanda namazın kılınmasıdır. Bunun bir istisnası hakkında yasaklama sabit olan yerler ki, kabristanda, hamamda, deve ağılında, buralarda namaz kılmayın diyor. Çünkü aleyhissalatü vesselam, yeryüzü benim için temiz kılınmıştır. Su bulunmadığı yerde teyemmüm edin. Ümmetimden herhangi biri nerede namaz vaktini idrak ederse orada namaz kılsın diyor. Bizzat aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendileri ve onun bu husustaki emrine uyarak sahabeleri de böyle yapardı. Herhangi bir sergi, yaygı yaymaksın koyun ağıllarında namaz kılarlardı. Deve ağıllarında ise kılmazlardı. İbn-i Münzir diyor ki, kendilerinden ilim ve şer'i hüküm alınan ilim ehli koyun ağıllarında namaz kılmanın caiz oluşu üzerinde ittifak etmiş. Ancak İmam-ı Şafii bunu mekruh saymıştır ve demiştir ki, koyunların yattığı yer onların dışkısından salim ise kılınır, değilse mekruh olur demiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz koyun ağıllarında namaz kılın fakat deve ağıllarında kılmayın buyurmuştur. Evet. Şimdi bu hadislere bir bakalım. Bizzat aleyhissalatü vesselam ve ashabının tatbikatını gözden geçirelim. Bir de temiz yaygı üzerine ayrıca seccade yaymadan namazı kılmayanların durumuna bakalım. Hatta bunlardan öyleleri var ki yaygı üzerine seccade yazar, onun üzerine de ayrıca mendil koyar. Bundan da kanaat etmez, tutar bir de taş koyar, taşa secde eder. Böyle olmadıkça namaz kılmak istemez. Bütün bu külfet ve özentileri kendisine şiar edinir. Aleyhissalatü vesselamın ve ashabının şiarını güya beğenmez. Camilerdeki hasır ve yaygılara basmak bile istemez. Nerede kaldı ki onların üzerinde namaz kılsın? İstersen bu vesveselerden birinin yaptığına dikkat et. Onu serçe kuşunun oradan oraya atladığı gibi hasır ve yaygıların üzerinde atlarken görürsün. Çünkü ona göre bugün cami ve mescitlerdeki hasır ve yaygıların her tarafı temiz sayılmamaktadır. Bunun için o rastgele onlara basamaz, mutlaka temiz olan yerlere bakıp seçer. Ancak oraya basar. Evet. Dinen ve tarihen bilinen bir husustur ki kardeşlerim, aleyhissalatü vesselam Efendimiz uzun müddet kullanmak neticesinde siyahlaşmış bir hasır üzerinde namazı kılmış. Bu hasır üzerine ne seccade sermiş ne de mendil. Sadece üzerine bir miktar su serpilmiş. Sonra aleyhissalatü vesselam bunun üzerine namazı kılmıştır. Aleyhissalatü vesselam bazen toprağın üzerine, bazen çakıl üzerine, bazen de çamurlu zemin üzerine secde etmiştir. Toprak veya çamurun eseri bazen mübarek alnında görülmüştür. İbn Ömer, köpekler bazen mescide girip çıkar, hatta idrarını ettiği bile olurdu. Ashab bu yüzden orayı yıkama lüzumu duymazdı. Evet. Kardeşlerim, şeytanın insanlar için hazırladığı vesveselerden birisi ise mescitlere yalın ayak girmek. Şüpheci ve vesvesecilerin üzerinde durdukları meselelerden biri de budur. Sahih ve sabit olmasına rağmen onlar bunu da kabul etmek istemezler. Halbuki sahabe veya tabi'in zamanında mescitlere yalın ayak girilirdi. Sulara ve çamurlara basıp gelenler dahi böylece mescide girer, namazlarını kılarlardı. Evet. Kumeyl bin Zeyyat da ben Ali'nin yağmur sonrası çamurlara basarak mescide geldiğini, ayaklarını yıkamadan namazı kıldırdığını gördüm demiştir. Allah'ım bizi her türlü vesveseden uzak kıl. Yine kardeşlerim, şeytanın insanlara verdiği vesveselerden birisi de mezih hakkındadır. Mezih hakkında aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e sorulduğunda O da abdest almasını emretmiş. Soranın peki mezi elbiseme bulaştıysa ne yapayım dediğinde, bir avuç su al, onun bulaştığını gördüğün yere serp demiştir. İşte yapılması gereken budur. Bunun dışında namazı terk etme, uzak durma ve birçok vesveseye girme ancak insanın kendisinden olan şeylerdir. Şeytanın insanlar için hazırladığı vesveselerden birisi de davetlere icabettir kardeşlerim. Sünnette sabit olan hususlardan birisi, kişinin kendisini davet edenin davetine icabet etmesi ve onun yemeğini yemesidir. Ehli kitaptan bir gayrimüslim olsa dahi, ki aleyhissalatü vesselamın sünneti böyleydi, davete icabet eder, onun yemeğini yerdi. Yahudinin biri kendisini davet etti ve arpa ekmeğiyle etten sıyrılmış yağ ikram eyledi. O da bu davete icabette bulunmuştur. Ona uyarak Müslümanlar da kitap ehlinin davetini kabul eder, yemeklerini yerdi. Ömer radıyallahu anh çeşitli yerlerdeki kitap ehline Müslümanlar kendilerine uğradıklarında onlara yemek vermelerini açıkça emreder, şart kılar ve şöyle derdi: kendi yediklerinizden Müslümanlara yedirin, Allah bunu kitabında helal kılmıştır. Ömer Şam'a geldiği zaman kitap ehli kendisi için yemek hazırladı ve onu yemeğe çağırdı. Ömer yemek nerede yenilecek dedi, kilisede dedi. O kiliseye girmek istemedi, Ali'ye hitaben haydi insanları yemeğe götür dedi. Ali de böyle yaptı. Kilisede yemek yerlerken Ali oradaki resime bakıyor ve müminlerin emiri de gelip yese ne mahsuru vardı diyordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hasan ve Hüseyin'in ağızlarından öper, Ayşe validemizin ağzının değdiği yerden su içer, onun ağzıyla etini sıyırdığı kemiği alıp ağzıyla sıyırırdı. Ağzını onun ağzına koyduğu yere koyardı. Halbuki Ayşe annemiz ay halini görüyor olurdu. Ebu Bekir de Hasan'ı omuzuna alıp taşıdığı zaman onun ağzının suyunu üzerine akardı. Bir defasında aleyhissalatü vesselam kendisine getirilen oğlan çocuğunu kucağına aldı. Çocuk onun üzerine işedi. Ona bir miktar su istedi ve bu suyu çocuğun çişini yaptığı yere serpti. Fakat orayı yıkamadı. Bizim burada sünnetten zikrettiğimiz şeyler misal olacak kadar az bir şeydir. Aslında ise bu kadar değil, çoktur. Aleyhissalatü vesselamın ve onun ashabının yaşayışını, üzerinde bulundukları yolu bilenler için hakikat asla gizli değildir. Onlar kendileri hakikati hali çok iyi bilinmektedir. Az bilen veya iyi bilmeyenler için de biz burada yeterli örnekler verdik. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ben haniflik ve müsamaha ile gönderildim demiştir. İşte aleyhissalatü vesselam bu hadiste haniflik ile müsamahayı cem etmiş. Onun getirdiği dinin ruhu ve yapısı da gerçekten budur. Müslümanlık tevhid ve imanda hanifliktir. Yani son derece açık, doğru ve titizdir. Amelde ise müsamahadır. Yani kolaylıktır. Bu iki büyük esasın zıttı ise imanda şirke sapma, amelde şiddeti irtikap eylemektir. Ki böyleleri dinen helal olan şeyleri haram kılmak isterler. Tevhid ve müsamaha dini olan İslam'ın zıttına bu iki ayrılıkta bir hadiste aleyhissalatü vesselam Rabbimiz şöyle buyurdu: aslında ben bütün kullarımı hanif yani tertemiz ve tevhid ehli olarak yarattım. Onların mayasında şirk yoktur. Fakat şeytanlar kendilerini saptırıp şirke sürüklemiş, kendilerine helal kıldığım şeyleri onlara haram kılmıştır. Onlara şirk yollarını emreden de şeytanlardır. Evet, fıtratın ve fıtrat dini olan İslam'ın şiddetle reddettiği şirk ve helalı haram kılma, En'am ve Araf surelerinde Yüce Allah'ın müşriklere karşı şiddetle ayıplayıp reddettiği hususlardır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz gerçekten dinde inceleyip sık dokuyarak aşırı gidenleri çeşitli vesilelerle kınamış, uyarmış, akıbetlerinin helak olacağını açıkça haber vermiş ve bir hadislerinde bakın şöyle buyurmuştur. Haberiniz olsun ki aşırı gidenler helak oldu. Haberiniz olsun ki aşırı gidenler helak oldu. Haberiniz olsun aşırı gidenler helak oldu. Allah'ım bizi orta bir ümmet eyle. Sünnetine uyan, ashabının yolunda gidenlerden eyle.